เมนายมูกวยคิงโอลาฤณิตฤเปียงเลโกเหนี่ยวยองกาสาซูนิเซนเมตันดาโพหน่วยอูกาสูตวินเลยูยัมโพโหหน่าวเมญูญูญ่ชวยออกาชวยโตฉิตุเวโลอลวานิโกมังเมนายมูกวยคิงโอลาฤณิตฤเปียงเลโก เจ้าเลี้ยวล้วนนี่เลยแกโกเหนี่ยวยองงาสาสูนิเซนเมตันดาโพหน่วยหูกาสูตวินเลยอยู่ยามโกโหหน่าวเมญญูญูญ่ชวยออกาชวยโตฉิตุเวโลอลวานิโกโมเมนลงแกวะตางาโซ ยันเวมิวจูโรสิกวนไดไมโมคิงโอเวมันโซเมนายมูจิเตเปียวโมเมนลองเกวะตางาโซยันเวมิวจูโรสิกวนไดไมโมคิงโอเวมันโซเมนายมูจิเตเปียว มองมองชิงอาโซเหมี่ยวเปียนเลญญ์เวนญ์เผยเผยโซตะโกเยแลนอญีงวยดโลโลมิวมองมองชิงอาโซเหมี่ยวเปียนเลญญ์เวนญ์เผยเผยโซตะโกเยแลนอญีงวยดโลโลเทียนหวยโบ อาเซมะเซ็งโซมองเนยยับโยนะโกเนยยินชาตะโกมะโคริโอซิงกาอะลาโกเวมิงเอยาลวนเนโก ยาโซยောက်ပြန်လေညင်ဝင်နှင်းဖွယ်ဖွယ်ဆိုတကိုရေတဲ့တော့ညင်ဝင်သလိုလိုထင်ရောင်ရဲ့ဘိုးအစင်းမစိတ်ဆိုမောင်းနေရဲ့ပြပြောတကိုနေရင်ရှာတကိုမခိုးရောစင်းကားလှပိုးတွင်မြင်ရဲ့အလွမ်းတွေ